Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 marca, minęło południe. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Trwa ewakuacja medyczna Polaków z Bliskiego Wschodu. Pierwsza grupa bezpiecznie przekroczyła granicę emiracko-omańską. Akcja Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu. A na Pomorzu i Kujawach ważenie uczniowskich tornistrów. Czasami waży po 5 kilo. W czwartek mamy najwięcej lekcji. Polscy obywatele, którzy mają wrócić do kraju specjalnym lotem medycznym, bezpiecznie przekroczyli granicę emiracko-omańską i są już w Omanie. Późnym wieczorem w Polsce wylądują dwa samoloty z ewakuowanymi z Bliskiego Wschodu, poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Dwa Boeingi 737 są w drodze do Omanu. Tam zabiorą na pokład wszystkich tych, którzy ze względów medycznych potrzebują powrotu do Polski. Polski kontyngent wojskowy został utworzony na wniosek premiera. Prezydent podjął postanowienie. Przed 14 w Warszawie i Krakowie wylądują też dwa samoloty przewoźników komercyjnych. Tych lotów będzie jeszcze więcej. Otwierają się te okna możliwości startu, lądowania, operacji. Bezpieczeństwo jest numerem jeden. Jeszcze raz zwracamy się z prośbą o czytanie wszystkich komunikatów, stosowanie się do poleceń tam na miejscu. Biuro mediów w Abu Zabi przekazało właśnie, że wznowiono ograniczoną liczbę lotów pasażerskich z międzynarodowego lotniska Zayed w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi. Francja stara się utrzymać dialog z Iranem. Paryż informuje o rozmowie telefonicznej szefów dyplomacji obu państw. Francja potępia odwetowe uderzenia Iranu i wzywa do przywrócenia stabilności na Bliskim Wschodzie poprzez dialog dyplomatyczny. Z takim przekazem francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot zwrócił się do swojego irańskiego odpowiednika Abbasa Araghchiego. Francuska dyplomacja z niepokojem śledzi eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Podzielony kraj pogrążający się w niestabilności, w którym rozwijają się wszelkie formy przemytu i terroryzmu. Takiego scenariusza dla Iranu obawia się szef francuskiego MSZ. Francja stara się zachować dystans wobec obu stron konfliktu, z jednej strony krytykując interwencję Stanów Zjednoczonych i Izraela, a z drugiej oskarżając Iran o destabilizowanie regionu. Władze w Paryżu wysyłają na Bliski Wschód sprzęt wojskowy, ale nie podejmują działań wojennych. Postawa Francji ma charakter czysto obronny, zapewniła w radiu RTL francuska minister obrony Catherine Vautrin. Stefan Folzer, Polskie Radio. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą przeszukania w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu i na terenie okolicznych powiatów. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński wyjaśnia, że śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez urzędników. Ma zabezpieczenie dokumentacji i nośników pamięci, m.in. w Urzędzie Miasta Wrocław i w Komunalnej Spółce Ekosystem. Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków poprzez urzędników w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Wrocławia. Agenci CBA prowadzą działania na polecenie Katowickiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Strefa buforowa na granicy z Białorusią przedłużona o kolejne 3 miesiące. Zakaz przebywania na wyznaczonym terenie obowiązuje do 4 czerwca. Chodzi o niemal 80-kilometrowy odcinek granicy w zasięgu placówek Straży Granicznej w Michałowie, Narewce, Białowieży, Dubiczach, Cerkiewnych oraz Czeremsza. Na Pomorzu i Kujawach trwa akcja ważenia tornistrów. Pracownicy sanepidu pojawili się w jednej z bydgoskich podstawówek. Okazało się, że 12% tornistrów niestety przekraczało te dopuszczalne 15% masy ciała dziecka. I zapraszamy następną osobę. Proszę wejść na wagę. 47,500. 3,80. Waga twojego plecaka jest bardzo dobra. Czasami waży po 5 kilo. W czwartek mamy najwięcej lekcji, a tak to jest okej. Najcięższa książka ma 330 stron, to jest podręcznik od polskiego. Waga plecaka wynosi 6,80, czyli plecak waży za dużo względem masy ciała ucznia. Do nas też docierają słuchy, że właśnie to, co trafia do ich plecaków, faktycznie jest niezbędne do nauki, ale sprawdzając faktycznie te plecaki, często natrafiamy na zabawki, na rzeczy, które no, są zbędne. 5200 plecak, zdecydowanie za ciężko. Akcja ma być kontynuowana, kolejne ważenie plecaków w październiku. Klimat.

Madonna otworzyła drugą godzinę audycji Muzyczna Poczta UKF w Trójce. A otworzyła tę drugą godzinę za sprawą listu od pani Oli, która napisała: proszę o tę amerykańską piosenkę Madonny, gdzie tańczy jak cowboy, lub Frozen. No to wybraliśmy to lub. Dla mojego kochanego brata Marcina. Od pani Oli dedykacja w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. A jeśli państwo chcą sobie przypomnieć sobie i nam jakąś piosenkę albo utwór instrumentalny, bo to wcale nie muszą być piosenki, proszę pisać ukf@polskieradio.pl albo dzwonić 22 i 7 trójek. Adres pocztowy ukf@polskieradio.pl czynny 24 godziny na dobę. Telefon w sprawie Muzycznej Poczty jeszcze przez 3 kwadranse. Dzień dobry, czy można zamówić piosenkę Dear Prudence z zespołu The Beatles? No, z dedykacją dla moich kolegów pana Jarosława i pana Zbyszka. Marcin z Warszawy. Beatlesi. Muzyczna poczta UKF-u w trójce do 13. Listy od państwa, od pana Marcina z Gliwic kolejny. Wreszcie jest wiosennie za oknem. W duszy może być również wiosennie, gdy usłyszy się w radiu utwór zespołu Kloster Keller Violet. Yeah. Ania Ortodox, zespół Kloster Keller, płyta Violet, 1993 rok, a to właściwie Fiolet, zamykający cały album w wersji kasetowej. Potem były także reedycje kompaktowe. To tak dzisiaj gra dla Państwa Muzyczna Poczta UKF-u. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, bardzo serdecznie witam, Kazimierz z tej strony. Ja jestem z Poznania. Jest taki piękny utwór zespołu Emerson, Lake & Palmer. From the Beginning się nazywa. Ja myślę, że to jest dobry utwór na taki dzień jak dzisiaj. Słońce, rozmarzenie. Pozdrawiam. From the Beginning to Emerson, Lake & Palmer w trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Teraz wrócimy znów do lat 90. Pani Marta prosi o Wonderwall zespołu Oasis.

Lubimy takie gitary w muzycznej poczcie UKF. Proletariat jak ptak. Za 21 minut 13 do 13 państwo mogą do trójki się dodzwonić i zamówić tę ważną piosenkę. 22 i 7 trójek. Witam trójkę, dzień dobry. Mam na imię Dario, dzwonię z miejscowości Łazy. Prosiłbym o utwór zespołu The Animals, Erika Bardona, Dom Schodzącego Słońca, a ponieważ zbliża się Święto Kobiet, utwór dla żony, dwóch córek i ukochanej wnuczki Marysi. Been the ruin of many a war. The Animals, Dom Wschodzącego Słońca. Muzyczna Poczta UKF w Trójce. Kolejny list jest od pana Wojtka, a to prośba o piosenkę Liban zespołu KS-u. Zespół KS-u. Muzyczna Poczta UKF-u, gitary i to znów będą polskie gitary. 22 i 7 trójek. Moja propozycja na dziś, może Human polski, w ten wiosenny nastrój by się tak wpisało. Z pozdrowieniami dla słuchaczy wszystkich. Łukasz ze Sośni. Kocham tu licie, tak, bo chcę też i ja to wiem, że kocham, kocham.